Kalix älv är en av de fyra så kallade outbyggda nationalälvarna i Sverige. Här flödar vattnet på samma obundna sätt som under 1800- och 1900-talens älvflottning. Norrut omfattar älven och dess biflöden ett gigantiskt område i bland annat Kalix, Överkalix, Gällivare och Kiruna kommuner. Norrut och på den södra eller västra sidan älven syns Rolfs såg, som idag är det enda aktiva sågverket i området. Den har inte sitt ursprung i 1800-talets ångsågar utan istället resultatet av en successiv utbyggnad från en enkel bysåg. Vi står på bron över älven, samma plats där Johan August Bergman planerade ett brobygge på 1800-talet, samt på samma plats som människor i århundraden färgats över älven till Nederkalix kyrka. Söder om bron ligger den gamla ångbåtskajen dit de långväga båtarna lagt till i århundratals år. I modern tid har älven blivit allt grundare och de djupgående hamnarna flyttas allt längre ut mot havet. I det gamla hamnmagasinet finns idag istället ett litet fiskemuseum som berättar om kustfisket som genom historien varit en viktig inkomstkälla för Kalixborna. I älvmynningen närmare havet ligger de båda öarna Stora och Lilla Fisket. På dessa öar drevs under långa tider en kärmarknad där människor från inlandet kunde sälja sina produkter för vidare transporter söderut. På den andra älvstranden, också söder om bron, ligger de båda herrgårdarna Grytnäs och Filisborg, tidigare ägda av de båda dominerande familjerna Bergman och Svanberg. Grytnäs är idag vandrarhem och Filisborg konferensanläggning. Särskilt Filisborg är till stor del återställt till sin forna glans.